های تازه، برنامه شماره 76 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، مجید نجاهی و امیر ناصر افتتاح. شعر از عراقی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. بیا بیا که نسیم بهار می‌گذرد، بیا که گل ز رخت شرمسار می‌گذرد. که وقت بهار است و موسم شادی، مدار منتظرم وقت کار می گذرد. صحرا خرام یک نفسی، که عیش تازه کنم چون بهار می گذرد. Thank you. که نسیم بهار می‌گذرد، بیا که گل ز رخت شرمسار می‌گذرد. بیا بیا بیا بیا بیا بیا چه نسیم بهار می‌گذرد، بیا که گل در خد شمسا می‌گذرد. بیا که گل در خد شمسار می‌گذرد، جانا امید من جان بانده یا عزیزم تو کار می‌گذرد. عزیز من جان، یا سهرگشت به کوی دلم گذر کردی بدیده گر دلم کنچه کار میگذرد گهی که به کوی دلم گذر کردی به دیده گفت دلم کان شکار گذرد بیا که نسیمت بهار می‌گذرد، بیا که گل در رخت شام سهر می‌گذرد جانم، بیا که گل در خد شام سهر می‌گذرد جانم. به انتظار مکش بیش از این عراقی را که عمر او همه در انتظار می‌گذرد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 76 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح در سگاه اجرا شد.